Simili modo postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dices, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi ed eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam corpus,